palangin, naputa ay ayaten ka. At tuyak nga rugita, matadana pa di. Sampit ni agek di jak mali. Itagek di malagip ko. Buya, buwanan sa